Dóna-li sopa per sopar al nen. Molt bé, sopa pel meu nen. Que viva la Guàrdia Civil! Viva el orden y la ley, y viva su puta madre y el rey. Wonderful.